naar Dit is de Dag. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Frank de Boer speelt de bal aan Dennis Bergkamp. Die neemt de bal feilloos aan. En die schiet de bal erin. Ja, we kennen het. We gaan het altijd blijven kennen. Legendarisch commentaar van Jack van Gelder was dat. Zou de wedstrijdverslagen niet vaker wat passievoller en fantasierijker kunnen? Kortom, zijn Nederlandse voetbalcommentatoren tegenwoordig te saai? Zometeen een debat. Maar eerst, er is een groot tekort aan boa's in Nederland. Zouden boa-reservisten een oplossing kunnen zijn? Boa-reservisten, ja, daar hebben we het dan over. Betrokken burgers kunnen dan op piekmomenten inspringen en de boa's ondersteunen. Is het een goed idee? Daarover ga ik praten met bedenker van het idee, Renate Wijmerga, CDA-fractievertegenwoordiger in Amsterdam. En met boa-bondvoorzitter Ruud Kuijn. Hartelijk welkom. Mevrouw Wijmerga, het is dus... Ja, er is sprake van een enorm tekort aan boa's. Dat klopt. Dat horen we wel vaker. Ja. Boa-reservisten, wat moet ik dan bij voorstellen? Nou, kijk, op dit moment staan er 83 vacatures open in Amsterdam op 411 boa's. Dus dat betekent dat 20% van de vacatures nog gevuld moeten worden. Dat is echt een enorm aantal. En daarom dat wij willen nadenken over hoe we dat dan op een andere manier zouden kunnen doen. Want we hebben gewoon te weinig toezichthouders en handhavers. En voor toezichthouden heb je net iets minder diploma's nodig. En we vinden het belangrijk dat Amsterdammers een bijdrage kunnen leveren aan de stad. En daarom dat we graag vrijwillige boa's daarvoor willen inzetten. Maar als ik aan reservisten denk, denk ik aan mensen die bijvoorbeeld boa zijn geweest en dan weer opgeroepen worden. Maar dat is het dus niet. Dat zou ook kunnen, maar het zou ook kunnen dat mensen nog een aparte opleiding volgen of een cursus, zodat ze een soort van vrijwillige boa kunnen worden. Zoals het ook bij de vrijwillige brandweer zou kunnen zijn. En je maakt een onderscheid dan tussen inderdaad het handhaven, dat is dan niet aan deze boa's? Nee, het gaat vooral om het toezicht houden. Okay. Meneer Kuijn, boa-reservisten, ja, dus we kunnen zeggen betrokken burgers die dan bijspringen. Is dat een uitkomst volgens u? Nou, ik vind het in ieder geval goed dat er door het CDA is nagedacht over de vele vacatures en dat er iets voor moet worden, extra inspanning moet worden gepleegd. Ik denk niet dat het de oplossing is. Ik meen dat ze in Rotterdam het geprobeerd hebben een paar jaar geleden en dat dat mislukt is. Mm-hmm. Weinig belangstelling en heel veel organisatorisch gedoe. Dus ik vraag me af of het ook gaat werken. Maar misschien nog belangrijker. Ik denk dat we ons allemaal kunnen herinneren dat boa's hadden een heel slecht imago. Daar is de afgelopen 15 jaar enorm in geïnvesteerd. En er is een enorme professionaliseringsslag heeft er plaatsgevonden. En die moeten we vasthouden en doorzetten en verder doorzetten. Dus wij zijn niet voorstander van een verder opknippen van de functie in een lichte werk en een zwaarder werk. Het is van belang dat iemand die op straat surveilleert, dat hij ook de bevoegdheden heeft om wat te doen en niet alleen maar kan toezicht houden. Ja, nou, ik hoor een paar problemen, zeg maar, punten van zorg van meneer Kuijn. Eén daarvan is, het is al geprobeerd, maar het lukte niet. Er kwamen heel weinig mensen op. Dat hoor ik inderdaad ook. Kijk, dat hangt natuurlijk vanaf hoe we het in Amsterdam gaan invoeren. Kijk, we hebben nog geen vastomlijnd plan hoe we dat precies moeten gaan invullen. Dat was gisteren ook de vraag die we aan de burgemeester stelden over hoe we dat zouden kunnen doen. En kijk, alsnog, we willen wel graag dat iedereen een bijdrage kan leveren aan Amsterdam. Ja, maar als mensen dus daar niet voor komen, als er geen aanwas is, als niemand wil, hoe het plan in Rotterdam eruit zag. Kijk, als dat inderdaad is dat het opknippen was en precies wat wij ook voorstellen, kijk, dan wordt het natuurlijk ingewikkeld. Maar ik weet niet precies wat het plan daar was. En ik vermoed dat er sowieso nog wel elementen in kunnen zitten die we misschien in Amsterdam kunnen overnemen. En daarnaast zijn Rotterdam in Amsterdam natuurlijk ook verschillende steden. Ja, of je gaat ze beter belonen. Dat zou natuurlijk ook een oplossing kunnen zijn. Maar dat betekent niet dat meteen nu al die vacatures gevuld zijn. Ik bedoel, het feit blijft dat er zoveel vacatures openstaan. Ja, en wat meneer Kuijn zegt, het verder opknippen. Hè, dat je dus, dan kan je dus uiteindelijk toch net niks als reservist. Nou, ik weet niet. Ik weet niet of ik dat helemaal met. Ja, kijk, ik kan het natuurlijk lastig zeggen, want ik ben zelf natuurlijk geen boa. Maar kijk, het gaat alsnog om dat we extra capaciteit hebben om gewoon de lasten voor de boa nu te verlichten. Maar hoe zie je dat dan voor je? Dan heeft zo iemand iets gesignaleerd en die moet dan uiteindelijk een andere boa bellen, bij wijze van spreken. Om wat te kunnen doen. Ja, of je gaat bijvoorbeeld in koppels over straat. Maar ik kan me ook zo voorstellen, er zitten heel veel administratieve taken ook bij boa's, die volgens mij voor meer mensen meer een lust zijn dan een last zijn dan een lust. Dus ook dat soort taken zouden eventueel kan bij geholpen worden. Ja. Is dat hoort u daar iets van muziek, meneer Kuijn? Zou het misschien toch kunnen als ze samen op straat lopen? En als inderdaad administratief werk gedaan wordt? dan vind ik het nog ingewikkelder maken. Het is van belang. Het ziet je ook bij de politie. Ja, als je met z'n tweeën over straat gaat, dat doe je juist om steun aan elkaar te hebben. En als de een minder bevoegdheden heeft of andere taken heeft, dan is dat heel ingewikkeld in je werk om dat te doen. Bij de politie wil dat ook niet. Je moet met gelijkwaardige koppels op pad kunnen gaan. Juist om volledig je werk goed te kunnen doen. Dus dat zie ik niet echt als een oplossing. Nee, want heeft u dan een voorbeeld, een heel concreet voorbeeld, waar het dan mis zou kunnen gaan? Nou ja, als je gaat handhaven en je wil mensen oppakken, dan kan de een meer dan de ander. En de ene is verder dan doet die ene dat toch? Ander. Ja, dan doet die ene dat toch? Ja, maar je bent juist met een koppel op samen op te kunnen treden. Hè? Samen bijvoorbeeld iemand onder controle te krijgen. En dan moet je niet met iemand met minder opleiding naast je hebben staan waar je niet volledig op kunt rekenen. Ja, mevrouw Wijmega, zou de BOA-reservisten dan toch ook misschien wel een wat uitgebreidere opleiding moeten krijgen? Kijk, er moet sowieso iets van een cursus gevolgd worden voordat je natuurlijk inderdaad als ondersteunend BOA de straat op zou kunnen. Want volgens mij moet je nu als BOA ook zeker een opleiding volgen. Maar je kunt natuurlijk niet zomaar mensen zonder opleiding de straat op sturen. Dus ja, er moet zeker wel iets van een cursus aan vooraf gaan voordat je dat samen kan gaan doen. Kijk, en het is met name ook, er is nu gewoon een capaciteitsprobleem. Dus we zijn op zoek naar oplossingen. Ja, maar ik hoor meneer Kuijnen zeggen. Iets van een cursus. Ja. Iets van de cursus klinkt als LOI. En dat is het beeld dat mensen toch al regelmatig hebben, dat je in 3-4 maanden met een LOI-cursus BOA zou kunnen zijn. Dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Nee, want wat moet je doen om BOA te worden? De meeste BOA's hebben een 2-jarige opleiding, ROC, handhaving toezicht. En daar is de BOA-bevoegdheid een onderdeel van in een paar maanden. Maar dan ben je nog geen volwaardig BOA. Je leert van alles. En deescaleren is een belangrijk onderdeel. Met geweldbeheersing is een belangrijk onderdeel. Ook theoretische kennis van wetten uiteraard. Die lijkt heel erg op die van de politie. Die doet ook 2 jaar tegenwoordig. Ja. Dus je bent niet zomaar in een paar maanden BOA. En ook geen toezichthouder trouwens. En ook geen, wat u betreft, dus ook geen ondersteunend BOA. Ik hoorde u dus zeggen, ja, het heeft toch vooral te maken ook met het imago. Dat imago, dat wordt nu beter. En dus moet je misschien ook gewoon, ja, geduld hebben, mevrouw Wijmega. Ja, het is op zich nogmaals goed om mee te denken. Maar ik denk dat dit zou een noodoplossing kunnen zijn, waarvan ik denk dat er niet heel veel aanmeldingen komen. Je kunt wel andere dingen doen waarmee je op relatief korte termijn investeert. En ja, je moet het werk, denk ik, veiliger maken. BOA's hebben veel bevoegdheden, maar nog niet de goede uitrusting om veilig hun werk te kunnen doen. Je kunt aan de arbeidsvoorwaarden wat doen. Ja, en wat denk ik van belang is, we wisten 15 jaar geleden dat het aantal mbo'ers flink tekort zou zijn. Dus het gevecht om de mbo'er rond 2020 zou ontstaan. Nou, dat is ook het geval. Daar moeten we niet verbaasd over zijn. Dus je moet als sector ook investeren en zorgen dat je aantrekkelijker bent dan andere sectoren. En ja, wij denken eraan, je zou mensen meteen in dienst kunnen nemen als de opleiding begint. Dus leer-arbeidsovereenkomsten. Dat was in de jaren 60 en 70 heel normaal. Dat is allemaal afgeschaft. Maar het zou goed zijn als sectoren investeren in de jeugd. Ja. En gelijk dat ze gelijk een inkomen hebben. Ook al is het maar het minimumloon. Maar dat bindt wel mensen aan een sector. Ja, allemaal andere ideeën. Had u eerder met meneer Kuijn gepraat, mevrouw Wijmega? Nee, we hebben nog niet samen contact gehad. Nee, want dit klinkt dan misschien wel als reëlere opties om überhaupt mensen enthousiast te maken voor dat BOA-vak. Ja, kijk, er is natuurlijk niet één oplossing voor het opvullen van de gaten bij de BOA's. En ik weet gewoon dat er mensen zijn die hier ook met oprecht vrijwillig wel de straat op zouden willen. Dus ik denk dat het om een en-en oplossing gaat. Je moet inderdaad investeren. Maar aan de andere kant, als mensen vrijwillig hier een steentje willen bijdragen aan de stad, vind ik dat je daar als gemeente daar ook dat moet faciliteren. Ja, maar toch even, BOA's krijgen is al moeilijk, die worden wel betaald. En dit gaat echt om vrijwilligerswerk? Dit gaat echt om vrijwilligerswerk, ja. Ja, vanuit uw ervaring, meneer Kuijn, denkt u dat er veel zijn? Ja. Ik krijg steeds meer bezwaren. U ging er nog vanuit dat ze wel wat betaald kregen, zeker? Ja, ik dacht aan de parallel met de reservepolitie. Die krijgen wel betaald op het moment dat ze opgeroepen worden. Maar als je ervan uitgaat dat mensen het vrijwillig gaan doen, dan wordt het helemaal lastig. En ja, bovendien, ik denk dat er wel iets van een gezagsverhouding moet zijn. Als je handhaaft, als je dit soort werk doet, je moet aangestuurd worden. Er is een gezagsverhouding nodig. Oké. Okay. Mevrouw Wijmega? Nee, dat begrijp ik ook. Maar daarvoor hebben we dus wel dat je een deel van die opleiding moet volgen. Maar het feit blijft, wij zouden het gewoon een mooi idee vinden als mensen vanuit de eigen stad ook op die manier een steentje willen bijdragen aan de stad. Dus zou je het zelf doen? Ik zou het lijkt me zelf hartstikke leuk om te doen. Ja, maar dat kan nu niet, want ik mag nu niet als vrijwilliger daarbij aansluiten. Dus dat maakt het lastig. Maar het zou mij heel leuk lijken om in de weekenden of in de andere uren om hier inderdaad op straat te staan in de stad. Ja, ik zie u echt. U gaat helemaal stralen. Ja, maar dat lijkt me ook oprecht leuk. Kijk, mijn vriend is bij de vrijwillige brandweer. Ik zou ook graag een steentje willen bijleveren aan de stad. En dat zou voor mij op zo'n manier zou dat een goed idee zijn. Oké. Okay. Ja, meneer Kuijn, ik zie hier in ieder geval één hele enthousiaste vrijwilliger. Dat is mooi. Maar u heeft het toch een beetje hard hoofd in. Nog even, mevrouw Wijmenga. Oké, dus hoeveel aanmeldingen? Ik bedoel, u zou zelf al enthousiast zijn, maar heeft u concreet getallen van vrijwilligers? Nee, ik heb natuurlijk niet elke Amsterdammer gevraagd of ze dit zouden willen. Nee, maar ik hoop dat, stel je voor dat je met een aantal tientallen, dat je met een club dat zou kunnen doen. Ja. En dan gewoon regelmatig zou kunnen ondersteunen. Volgens mij zou dat een hele mooie bijdrage zijn in onze stad. Ja. Wapenstok erbij? Dat zou ik echt aan de BOA zelf laten. Dat is echt voor hen. Dat is niet voor vrijwilligers. Absoluut niet. Nee, daar moeten extra opleidingen voor gevolgd worden. Dus dat lijkt me ook geen goed idee om dat aan vrijwilligers maar over dan, te laten. Dan loopt u dan daar zelf. Hè? Even voorstellen dat u dan vrijwillig BOA bent. En dan, dan is er wat aan de hand. Ik noem wat een vechtpartij of zo. En dan? Kijk, ik ga ervan uit dat op het moment dat je een vrijwillige BOA hebt, dat die de toezichthouder is en niet de handhaver. Want nee, ook, maar die dat ziet is, het dus. Nee, die dat, ziet het ik gebeuren. Ga ervan uit dat daar dan onderling contact over is, over hoe je dat dan moet gaan oplossen. Okay. Zoals dat waarschijnlijk nu ook zo is, want niet elke BOA heeft een wapenstok. Nee. Dus, en het plan wat meneer Kuijn noemt, gewoon arbeidsvoorwaarden verbeteren. Zorgen dat er gewoon echt veel enthousiasme ontstaat voor het vak van BOA. Ja, ook wat ik zeg, ik ben voor en. Ja. Ik ben voor beide oplossingen. Maar ik denk dat als je als Amsterdammer wil bijdragen, dat ook gewoon echt moet kunnen. Ja, nou ja, ik zit toch te denken, misschien moet u toch nog even toch verder praten met meneer Kuijn. Misschien komen jullie samen toch wel tot een heel goed plan. Vrijwillig de opleiding doen, maar misschien zie ik toch ook wel een carrière switch voor u. Het zou kunnen, ja, wie weet. Dank voor dit gesprek. BOA-bond voorzitter Ruud Kuijn en Renate Wijmenga van CDA Amsterdam. Het is helemaal tijd geworden voor onze Diederik verslaggever Diederik Smit. Dit is de week van Diederik. Ja, het is de dag na de persconferentie van president Biden bij de NAVO-top in Washington. De grote vraag was natuurlijk of hij een einde kon maken aan de twijfels over zijn kandidatuur na het slecht verlopen verkiezingsdebat van 2 weken terug. Nou, Biden oogde in elk geval fit en strijdvaardig. Eerder op de dag had hij nog wel president Zelensky verward met Vladimir Poetin. Maar bij de persconferentie oogde hij fit en strijdvaardig. Hij had één moment dat hij zijn vicepresident Kamala Harris verwarde met Donald Trump. Maar hij oogde fit en strijdvaardig. Hij benadrukte meerdere keren dat hij nog steeds de beste kandidaat is om in november te winnen van Donald Duck. En dat hij nog altijd de steun heeft van de Democratische Partij. Biden had wel besloten om wat langere periodes van rust te nemen tussen zijn zinnen. En hij zei ook dat het niet gaat om hoe oud je je voelt, maar om hoe oud je bent. Later herstelde hij dat, of althans zijn campagneteam. Maar de boodschap was duidelijk. Hij zei ook dat hij de geschiedenis zal ingaan als een van de beste presidenten die Afrika ooit heeft gehad. En dat hij genoeg energie heeft voor een tweede termijn als orthodontist. En dat hij sowieso door wil gaan tot 1984. De geweldige roman van George, Paul en Ringo. Volgens hem de beste schilders van de Rolling Stones, samen met Lennon en Stalin. Jens Stalin, de secretaris-generaal van de NAVO. De NAVO die ten koste van alles verslagen moet worden, aldus Biden. Zeker na die laffe aanval op Pearl Harbor. Hij noemde Pearl Harbor ook de beste opticien sinds Hans Anders. Een van de beroemdste sprookjesschrijvers van Denemarken. En misschien wel van heel Zuidoost-Azië. Zuidoost-Azië, geweldige vrouw, fijne collega. Forza Italia, Like a Virgin, Wouter de Winter, Eat Gidon, Verbisto en morgen gezond weer op, aldus Biden. Die fit oogde en strijdwaardig. Dus de Amerikaanse verkiezingsrace is echt weer spannend geworden. Oh, wat heb jij heerlijk los kunnen gaan. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag met Margje Fixen. No! Golazo de Cristiano Ronaldo para el Real Madrid. Ja, zo klinken ze vaak in het buitenland, commentatoren. Het is een groot contrast, zeggen sommigen, hè, met wedstrijdverslagen op tv in Nederland. Kans voor Gakpo, nu dan, ja! Ja, weer Gakpo. 1-1. Het mag hier ook allemaal wat passievoller en fantasierijker, zegt schrijver, dichter en sportliefhebber Mohamed Benzacour. We gaan het met hem bespreken en ook met Jan van Hals, tot voor kort interim directeur bij Ajax en natuurlijk voetbalanalist. Goedenavond, heren. We hebben in Nederland natuurlijk ook 17 miljoen voetbalcommentatoren. We zijn benieuwd naar uw mening als voetbalcommentator uit het land. Laat het weten via de NPO Radio 1-app. Meneer Benzacour, ik begreep dat u tijdens dit EK daadwerkelijk af en toe het geluid van de tv heeft uitgezet, omdat u het commentaar niet meer kon verdragen. Ja, klopt. Ja, heel vaak zelfs. Ja, is het dan zo slecht? Nou, het voegt niks toe. En ik zou heel graag willen dat een commentator een wedstrijd... Ik bedoel, het heeft niet echt gespetterd, dit EK. We hebben heel veel matte wedstrijden gezien. En dan hoop je toch dat die verslaggever er iets leuks van maakt. Dat je blijft kijken en dat je er een beetje moet lachen. En een stukje verbeelding noem ik dat in mijn artikel waar ik het hier over had. Dat miste ik. En dan heb ik het, denk ik, heel vaak het volumeknopje uit. En dan kon ik mijn eigen fantasie erop loslaten. Dat werkte beter. En heeft u wel eens geprobeerd, want dat doe ik zelf wel eens. Ik vind het heel leuk om voetbal te kijken terwijl ik radio luister. Ja, dacht ik al. Oh, ja, is dat... ja, nee, ik moet het zien. Dus ik moet zelf ook kijken. Nee, ik ben een voetbal liefhebber. Dan kijk je, maar dan luister je radio erbij. Oh, op die manier. Ja, gaat dat synchroon? Nou, maakt niet uit, toch? Nou ja, het is wel gek als er al gescoord is en die andere zit nog de aanval op te bouwen. Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik zet het knopje gewoon uit. Ja. Maar nog eventjes, er wordt natuurlijk wel gezegd, tv-commentaar is natuurlijk anders dan radiocommentaar. Je ziet het namelijk. Ja. Dus je hoeft daar ook niet alles aan te gaan lopen toevoegen, toch? Ja, maar juist omdat je het dus ziet, hoeft hij niet te zeggen dat de bal van speler A naar speler B gaat. Want dat zie ik. Ik zou het veel leuker vinden dat hij daar een soort commentaar op geeft. Hoe die bal van A naar B gaat. Mm. Hoe zou u dan, als u het zou moeten omschrijven, de stijl van het Nederlandse voetbalcommentaar in een paar woorden? Ja, mat en fantasieloos. Mm. Meneer Van Hals. Te veel leunend op statistieken, op feiten, op rugnummers. Okay. Dat schijnt heel belangrijk te zijn. Maar. Ja. Mat en fantasieloos, meneer Van Hals. Hals? Ja. Ja, nou, zeg het maar. Kunt u zich vinden in die beschrijving? Nou ja, het geldt niet voor iedereen, hè? Daar gaan we het zo nog over hebben. Ik weet dat u een voorbeeld, meerdere misschien, heeft van hoe het wel kan. Maar dit is dan het algemeen, zullen we maar zeggen, hè? Ja. Meneer Van Halst. Ja, nou wat mij juist tijdens dit EK is opgevallen, is dat er heel veel feitelijke onjuistheden werden verteld door de voetbalcommentatoren. Dus verkeerde namen, of er was een corner en dan zeiden ze, ja, het is gewoon een doeltrap. En dan keek ik later het volgende beeld en dan denk ik, ja, hij heeft het gewoon verkeerd. En ik denk dat het heel belangrijk is dat eerst foutloos gaat, hoewel we mensen zijn, dat begrijp ik allemaal wel. Mm-hmm. En het tweede is, ik kan ook niet wennen aan de show rondom een voetbalwedstrijd door een commentator. Dat is niet zijn rol. Zijn rol is gewoon feiten weergeven, wellicht wat statistieken, wat onderbouwing waarom ploeg A wat vaker in de aanval is. Omdat hij dat de vorige drie wedstrijden, die ploeg dat ook heeft gedaan. Daar heb ik wat aan. Maar om nou uitgebreid op zijn Braziliaans doelpunten toe te juichen en hele mooie poëtische volzinnen en zo, daar ga ik me juist aan storen als pure voetballiefhebber. Dus nee, ik kan me daar niet in vinden, hoor. Meneer Benzacour, hou het zakelijk. Ja, dat is dus een smaakverschil. Ik zou het mooi vinden. Er was op een gegeven moment een wedstrijd tussen Schotland en, ik weet even niet meer wie die anderen waren, maar toen botsten in de achterlinie twee Schotten tegen elkaar op. Nou, ik vond dat heel grappig om te zien en ik had... Ja, als ik zelf commentator was geweest, had ik gezegd, ik weet niet hoeveel whisky daar in de kleedkamer is geschonken. Want het zag er heel komisch uit. En zou dat dan typisch iets zijn waar Jan van Hals zich aan zou storen? Meneer Van Hals? Nee, deze is wel grappig. Deze is wel leuk. Maar die kan. Want er ligt het spel ook even stil. En dan wordt er verzorgd. En dan vind ik die kwinkslag wel heel erg leuk. Nee, maar ik vind bijvoorbeeld na een doelpunt de kracht van stilte. Die vind ik zo mooi. Om dan het stadion van stilte van de commentator, hè, bedoel ik dan. Ja, want het stadion explodeert. Je ziet beelden van euforische doelpuntenmakers en publiek. Ja, dan moet je juist helemaal niks zeggen, vind ik, als commentator. Dan voel ik gewoon de oceaanvreugde van de sporters, van de supporters. Dus dan juist stilte vind ik dan juist heerlijk. Ja, het klinkt toch een beetje als een strijd tussen zeg maar de dienende rol van de voetbalcommentator of een soort leidende showrol, meneer Bensekoer. Ja, maar dat laatste, daar ben ik het wel mee eens. Het wil niet zeggen dat ik zit te wachten op een commentator die onophoudelijk aan het lullen is. Daar stoor ik me ook aan. Maar ik zou wat meer show willen. Dus de zinnen die uitspreekt, dat er af en toe een leuke beeldspraak of een grap of iets tussendoor. En dat je ook, nou ja, ik kan van alles bedenken, maar dat is wat ik mis. Ja, maar in het stuk wat u schreef had u het zelfs over, ik wil wel sappige roddels horen over de voetbalspelers. Ja. Ik wil citaten uit de Turkse of de Poolse literatuur. Gaat dat dan niet wat ver? Nou ja, kijk, soms is het spel zo saai. Kijk, Tour de France, daar kijken we bijvoorbeeld veel liever naar. Omdat daar gebeurt heel vaak niets. Maar dan moeten ze wel 3-4 uur vollullen. Want die etappe duurt 4 uur lang. Dus wat ga je krijgen? Dan krijg je verhalen over een kasteel wat ze gepasseerd hebben. Of een landschap. Of dat daar ooit een slag heeft plaatsgevonden. Nou, dat is in de voetballerij ook zo. Soms zijn die wedstrijden zo saai. Dan zou ik iets willen horen. Bijvoorbeeld, er was ook een wedstrijd van Tsjechië tegen wie was dat? Toen was er een enorme harde aanval van een Tsjech op de tegenstander, op zijn knie van achteren. Dat was echt heel wreed. En toevallig weet ik dat in Tsjechië is een nationaal gerecht, het is een varkensknie. En daar zou ik als commentator meteen op inhaken, weet je wel. Ja. Hij heeft gewoon die knie van die tegenstander openge... Zou u zelf... Maar dat soort dingen mis ik. Gewoon een stukje show over het land, over de cultuur. Okay. Over die... Ja, dat is, maar dan denk ik bijna, u moet het zelf worden. U heeft daar een heel duidelijk beeld bij. Ik heb daar een beeld bij, maar zoals ik nu hoor, niet iedereen zit daarop te wachten. Nee, wat gaat... inderdaad. Dus u zou wel solliciteren om het op die manier willen doen, maar dan is, vraag ik me weer af, is dat iets waar Jan van Hals op zit te wachten? Het commentaar zoals bij, inderdaad, Tour de France. Ja, nou, ik vind af en toe een kwinkslag en een linkje naar de cultuur van het land, dat begrijp ik nog wel. Maar sappige roddels over spelers, ja, dan zak je echt weg naar de ondergrens, vind ik, hoor. Telegraaf, de privé, story, ik bedoel, laat die dat lekker doen. Maar dat een speler misschien 3 keer vreemd is gegaan en dat daar verhalen over gaan en zo. Ja, het is allemaal niet bewezen. Nou, als je dan bij de NPO zit en je zakt weg naar dat niveau... Nou, dan zou ik het echt het geluid uitzetten. Ja. Even naar Diederik Smit, die nu hier toch in de studio zit. Hij is natuurlijk een van de presentatoren van Makkelijk Scoren. Wat vind jij? Moet er iets meer eigen stijl inkomen in wat die presentatoren doen? Ja, ik denk het wel. Dit is ook volgens mij een van de eerste toernooien sinds Frank Snoeks gestopt is, bijvoorbeeld. Als commentator van het Nederlands elftal in elk geval. En dat was wel een voorbeeld van iemand. Ja, die heeft altijd bloemrijk taalgebruik en ook on the spot grappige observaties, leuke understatements. En bijvoorbeeld de stilte werd net genoemd als wapen. Bij de winnende goal van Spanje in de WK-finale van 2010. Iniesta maakte uiteindelijk de goal. En het commentaar was alleen maar Iniesta, Iniesta, Iniesta. Ja, en dat vond ik inderdaad wel een mooi voorbeeld van hoe je de stilte kan gebruiken. En eigenlijk Armand Asfaroglu deed dat ook een beetje bij de goal van Engeland eergisteren. Die was ook eigenlijk best lang stil. En dat benadrukte eigenlijk ook wel weer mooi de teleurstelling die we allemaal voelden. Ja. Maar het mag inderdaad wel. Het mooie daarvan was ook zijn tone of voice. Dat vind ik een mooi, Diederik. Zijn tone of voice. Hij was heel hoog in zijn commentaar. En meteen ging zijn stem naar beneden. Ja. De droom is voorbij. Het is klaar. Ja. Weet je, dat vind ik nou mooi. Dat vind ik klasse. Ja, hij voelt de pijn van de kijker. Ja, had u toen wel het geluid aanstaan, meneer Bensekoer? Bij dat moment? Zeker. Ja, er is je bedoelt die laatste wedstrijd, hè? Oranje-Engeland. Ja. Daar is overigens door deze commentator, wiens naam mij nu even is ontschoten. Armand Asfaroglu. Armand, volgens mij een Turkse achternaam. Eén hele mooie opmerking. In de hele wedstrijd heeft hij gemaakt. Er was een moment waarop Weghorst vastgehouden werd door een, volgens mij, Walker. En ze hadden elkaar helemaal vast. En toen zei hij, wat een enige omhelzing. Ik zou zeggen, zoek een hotelkamer op. Ja, dat is dus waar dat van vond houdt. Ik een leuke kwinkslag. Aha, that is what I mean. Oké, en nou is er natuurlijk één commentator die er in Nederland volgens mij wat u betreft positief uitspringt. En dat is? Ja, daar is niet iedereen fan van, maar ik vind het geweldig. Dat zie je te Vos. Ja, dat is een you hate him or you love him persoon. Ja, ik vind het mooi dat hij bij aanvang van Valencia tegen Barcelona eerst even alle heerlijke restaurants in Valencia afloopt. Waar je een fantastische paella kan halen. Ja, we gaan even naar hem luisteren. Ja. En Benzema, 2-2! Real Madrid scoort! Goal! Ratatatatatata! 2-1! En je moet die hebben aan de Playa Patacona. Kroketjes met geitenkaas. Een vegetarische burger met zoete compot, aardappelsalade. En die zit erin. Goal! Boom! We have ignition. Ja, 11 Ola-raketjes heeft hij het over het uiten nu van Barcelona. Messi denkt dat hij in de Efteling is. In Nederland denken scheidsrechters dat ze Jezus zijn. Hier in Spanje heten ze Jesus. En daar loopt het Spaanse filiaal van Glorix. Dan heeft hij het over een geblondeerde speler. Nou, ja, dat ging over Dani Alves trouwens. Ja, waarom is dit nou goed volgens u? Ja, nou ja, hier hou ik van. Hier is een stukje verbeelding en een stukje plezier en een stukje humor. Wat ik zo nodig mist bij de gewone verslagen. Okay. Het tilt voor mij de wedstrijd een stukje omhoog. Ja, voor anderen die vinden dat niet, maar ja. Nee, Jan van Hals, is dat dan het moment dat u juist het geluid uitzet? Nee, dat valt wel mee. Want kijk, Sjiert die heeft dat echt tot kunst verheven. Hè? Hij overdrijft het soms ook. Maar kijk, ik vind het wat minder bezwaarlijk als het de wedstrijd Alaves tegen Villarreal is. Hè? Een wedstrijdje uit de Spaanse middenmoot. Maar als het Barcelona-Real Madrid is, ja, dan vind ik het bijna een kwelling om dan te praten over het menu van het restaurant wat drie straten verderop ligt. Sjiert verstaat bijna ook nog de kunst om spelers een donder te geven dat ze scoren, terwijl hij net dat menu aan het doornemen is. Ook dat is weer kwinkslag. Ik begrijp het allemaal wel, maar dat gaat me in topvoetbal iets te ver. Oké, okay, het ligt dus ook een beetje aan de wedstrijd. We hebben ook wat luisteraarsreacties. Kees zegt Jack van Gelders uithalen. Hè? Nou, we hebben het over Jack van Gelder. Zijn geen tekenen van enthousiasme, maar we dienen slechts het merk Jack van Gelder. Ja, dat is wel een beetje wat ik hoor in deze discussie. Gaat het om de commentator inderdaad die bijna boos wordt als er een doelpunt valt, omdat hij lekker aan het praten is over het restaurant? Jeanette zegt, ik hoef dat gegil niet per se. Het past niet bij ons. Het vogeltje zingt zoals het gebekt is. En het Nederlands is informatief en duidelijk. Dat zit ik wel te bedenken, meneer Bensakour. Het is misschien ook gewoon des Nederlands, calvinistisch, houdt kort, houdt zakelijk en correct. Ja, nou dan hou ik het knopje uit. En ik geef onmiddellijk toe dat ik een calvinist ben. Ja. We hebben hier wat dat betreft. Nee, maar dat is niet helemaal waar. Dat wil ik toch nog even corrigeren. Calvinistisch. Prachtige literatuur van Couperus, schitterende gedichten van Willem Kloos. Het kan wel. Prachtig proza van Jan Wolkers. Kom op, het is niet calvinistisch. Maar we willen het niet gebruiken in het voetbal en dat vind ik jammer. Ja, even tot slot, meneer Bensakour. Ergert u zich dan eigenlijk alleen aan voetbalcommentatoren of ook aan andere sportcommentatoren? Nou, ik kijk bijna alleen maar voetbal. Maar wat ik al zei, ik vind de commentaren bij de Tour de France, daar kan ik wel heel erg van genieten. Ja. En van tennis? Ja, daar heb ik niet zo heel veel mee. Ik kijk dat ook niet zo veel. Dus daar stoor ik me ook niet aan. En wat ik trouwens, wat er niet aan de orde is gekomen, wat ik ook heel mij ergert, is ik ben zelf voetballer en ik heb altijd redelijk hoog gevoetbald. En ik weet niet hoe anderen dat zien, maar heel vaak ziet een verslaggever niet de finesse en de hoogstandjes van de spelers. En die worden dan niet geregistreerd of opgemerkt. Terwijl dat vind ik zo jammer dat niet even aangekaart wordt. Ja, dank voor dit moment, want we gaan nu naar tenniscommentator Edwin Peek. En dat wordt natuurlijk heel spannend voor Edwin Peek. We gaan kijken of, luisteren vooral, of hij wel alle finesses gaat benoemen. Je begrijpt dat wij nu heel aandachtig gaan luisteren naar hoe jij de halve finale van Wimbledon voor ons gaat verslaan nu. Ja, ik begrijp dat. En daar staat dan nog wel iemand op het veld die echt ook wel de finesses beheerst. Novak Djokovic, de voormalig nummer 1 van de wereld. Dat is nu Jannik Sinner. Hij won al 7 keer hier op Wimbledon. Won in 2011 voor het eerst op Wimbledon. Toen zijn tegenstander Lorenzo Musetti pas 9 jaar oud was. De Italiaan is 22, staat voor het eerst in zijn leven in een halve finale op een Grand Slam toernooi. Moet nog wennen aan dat podium. En dat muziekje wat ik nu hoor is natuurlijk fantastisch. Dat is van de BBC, dat hoort bij Wimbledon. Maar de openingsfase is voor Novak Djokovic. Heeft de eerste set zojuist gewonnen met 6-4. Had er 4 setpoints voor nodig om die eerste set binnen te halen. Maar hij leidt dus wel de zevenvoudig kampioen tegen Lorenzo Musetti. Oké, cijfer van Mohamed Bensakour voor dit commentaar. Een 7 vind ik toch heel goed. Jan van Hals, Mohamed Bensakour, hartelijk dank. En onze eigen Diederik natuurlijk ook heel veel dank. Zometeen het misdaadbureau met Maaike Timmermans. Die gaat onder meer praten over de uitspraak vandaag in de zaak van Ali B. Want hij werd veroordeeld tot 2 jaar cel. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn Omstreken. Met daarin de EK-kwalificatiewedstrijd bij de vrouwen Nederland-Italië. Tot dan. Van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.